Mohon jelaskan tentang Imam Al-Ghazali, karena banyak yang berpendapat beliau adalah seorang penganut tasawuf. Bolehkah kita mengambil pendapat beliau? Nanti insya Allah pada pembahasan ya, pembahasan berikutnya tentang masalah penyesalan ahli filsafat, diantaranya Imam Ghazali, itu ketika beliau mau meninggal dunia, beliau menyesali perbuatan-perbuatan beliau dalam belajar ilmu filsafat, ilmu tasawuf. Kemudian beliau mau meninggal dunia dalam keadaan merangkul atau memegang Sahih Al-Bukhari. Yaitu di antara simbol beliau itu ingin bertobat. Apalagi banyak pendapat beliau dalam kitab Ihya'ul-Muddin yang dikritik, dibantah oleh para ulama. Intinya ya, semoga Allah SWT merahmati beliau. Adapun pemikiran-pemikirannya yang sesat wajib untuk diluruskan.